Hariçten sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri. Okay. Tokyo, South America, Australia, France, Germany, UK. Calling out around the world. Are you ready for a brand new beat? Summer's here and the time is right. We're dancing in the street. Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra. Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da Hariçten Sanat programındasınız. Ben programcınız Çelenk. Bugün bir sanatçı konuğum var. Cam alanında uzmanlaşmış bir isim Felekşan Onar. Hoş geldiniz Felekşan Hanım. Hoş bulduk Çelenk. Çok teşekkür ederim. Siz son yılları özellikle çok aktif sergileme ve kitap çalışmalarıyla geçirdiniz. O yüzden sizi bu ikinci konuk edişim ama çok heyecan verici bir sergi üzerine ve onun yayını üzerine konuşmak üzere bu kez buluşuyoruz. Önümüzdeki dönem Eylül ayı gümbür gümbür geliyor tabiri caizse. Hem İstanbul Bienali var, 17.si düzenleniyor. Hem onun etrafında onu vesile eden Contemporary İstanbul Sanat Fuarı'ndan müzelerin, sanat galerilerinin ve kurumlarının kendi sezon açılışları için düzenledikleri sergileri ve bu döneme denk gelen pek çok başka özel projeye kadar. Bu yoğunluk başlamadan önce siz de sergi kurulumunuzu gayet sistematik ve disiplinli biçimde önceden tamamlamışken bir araya gelip sizin kişisel serginizi konuşmak istedik. Yani Felekşan Onar'ın kişisel sergisini konuşmak istedik. Enteresan bir yerde benim şimdiye kadar Hariçten Sanat programında hiç gündeme getirmediğim ama takip ettiğim, sevdiğim bir müzede gerçekleşecek bu sergi. Zaten oradan konuya girmek istiyorum Felekşan Hanım'la. Ütopya'dan sonra kuşlar başlığını taşıyan Felekşan Onar'ın kişisel sergisi Sadberk Hanım Müzesi'nde düzenleniyor. Felekşan Hanım, sizin başka yerlerdeki, yani yurt dışındaki, örneğin Venedik'teki ya da yurt dışındaki başka pek çok önemli, özellikle cam alanında uzmanlaşmış ya da sanat alanında genel olarak uzmanlaşmış sanat kurumlarındaki sergilerinize aşinayız. İstanbul'da da daha önce sergileriniz oldu ama ilk kez bu anlamda bir müze sergisi, hem de özünde baktığınız zaman tamamen güncel görsel sanatlara ya da cama örneğin odaklanmayan bir müzede serginiz açılıyor. Sadberk Hanım Müzesi nasıl aklınıza geldi? Bu diyalog, bu işbirliği nasıl gelişti? Önce oradan başlayalım lütfen. Çok teşekkür ederim Çelenk. Çok güzel bir açılış yaptın ve çerçeve koydun. Ben bu çalışmaya, yani Türkiye'de bir sergi yapma kararına geldim ve çalışmaya başladığımda kesinlikle aklımda bir yer yoktu. Hele hele Sadberk Hanım Müzesi hiç yoktu. Olabilecek yerler genelde İstanbul'un antik dokusunu hissettireceğim bir şeyler olacağını biliyordum. Çünkü konularım benim oralardan. Bu hikaye pandeminin hemen öncesinde 2019'dan 2020'ye geçerken o güne kadar Bergama Müzesi, Victoria Albert Müzesi ve Dresden Müzesi'nde sergilenen Purged adlı eserimi Türkiye'de sergileme arzusuyla başladı. Purged'ü ben Türkçe'ye hiç çevirmedim. Zaman zaman refere edilirken kanatsız kuşlar deniyor ama yani bir teke tek bir Purged sergisi olsaydı ben onu çok daha fazla düşünürdüm ve bunun ismi kanatsız kuşlar olmazdı. Bu arada böyle bir parantez var. Onun için Purged demeye devam edeceğim. Almanca'da çünkü mesela Zwischenlandung diye tercüme ettik. O da bir ara durup devam etmek gibi bir ifadesi var. Onun için Türkçe'de de farklı olurdu. Purged'ü böyle niyet ettiğimde hemen arkasından pandeminin başlamasıyla birlikte esasında benim için çok mükemmel bir ortam oldu. Bu mükemmel ortam benim araştırma yapmama, okumama ve daha çok bu konunun üzerine gitmeme imkan sağladı. Hemen hemen 1,5 senelik serginin de yazar ve küratörü olan Ari Ackerman'ın beni yönlendirmesiyle yaptığı okumalar sonucunda geldiğimiz nokta benim Purged'ü evrişerek burada göstermeme daha uygun olacağını fark ettik. Ne demek? Ne demek bu? Ne demek evrişerek? Evet, evet. Olduğu gibi koymak değil. Hı hı. Orada da böyle gösterilmişti. Şimdi yine bunları böyle koyacağız şeklinde koymak değil. Biz Purge'de farklı bir karakter verdik, farklı bir isim veya görev verdik bu sergide. Şöyle ki benim bu bütün okumalarım arasında tekrar içimi dolduran ve ifade etmek istediğim konunun yine bir mübadele hikayesi olduğuna karar ettim. Ki hani sana şöyle söyleyeyim, bu okumalar Malazgirt Savaşı'ndan başlayarak yapılmış olan okumalar olmasına rağmen döndük geldik 15. yüzyıldan beri İç Anadolu'da yaşayan ve daha sonra 1923'teki mübadeleye dahil edilen Karamanlılar, İngilizce'de Karamanlides veya Karamanlız deniyor diye Türkçe yaşayan, Türkçe konuşan ama yazısını yazdığı zaman o Türkçeyi Yunan alfabeleriyle yazan bir topluluğa kilitlendim ben. Benim lisana karşı bir ilgim var, o kesin. Bunu keşfetmem, bu topluluğun Allah lafını, maşallah lafını dönüp Grek alfabesiyle yazıyor olması beni böyle yerimden salladı. Yani Yunanca Allah yazmıyorlar, hani Yunanca o ismi yazmıyorlar, Türkçeyi yazıyorlar. Öyle olunca ben bu konunun üzerindeki araştırmalarımı devam ettirdim. Ve bunlar Karamanlılar. Çok sürpriz bir şekilde son dakika tamamıyla politik bir alışverişin sonucunda mübadeleye dahil ediliyorlar. Hiçbir zaman bunun son olacağını düşünmüyorlar buralardan gider iken. Onun için bunu devam ettirmek üzere bir sonraki jenerasyon Türkiye'ye geri döndüğünde nasıl yaşayacağını bilsin, ne yaptığını bilsin diye Gavuşma diye bir festivaller yapıyorlar. Gavuşma festivallerinde de bir tiyatro var, bir oyun var. İşte zeytini böyle toplarız, onu böyle yaparız falan diye. Bir bu, bir de Muhacir Sevdası diye yazdıkları bir gazeteleri var. 1930'ların devamına kadar yapmışlar. Orada da Hacıvat ve Karagöz devamlı şekilde onların hayatlarını karikatüre ederekten gösteriyor. Bu iki arkada keşfettiğim olay benim Karamanlıların hikayesini bu sefer bir tiyatro oyunuyla ifade etmek istediğimi ortaya çıkarttı. O tiyatro oyununa sinyal yakan şey de birinci kitabıma bir kısa hikaye yazan Louis de Bernier'in Aristofanes'in kuşlarına yaptığı bazı dokundurmalar. Ki bunları ben Purge'de yaparken farkında değildim, bilmiyordum. Yani kuş figürü benim için oralardan gelmemişti. Bunların sonucunda Ari de sonuçta bir yazar ve biz işte neredeyse sadece birbirimizi başka evimiz dışında başkalarını gördüğümüz noktada sadece birbirimizi gördüğümüz dönemlerden birinde döndük dedik ki ben dedim Ari'ye sen bir Yunan tiyatrosu yazacaksın. Evet ben bir Yunan tiyatrosu yazacağım ve bu tiyatronun korosunu Purge'de oynayacak dedik. Ve sonuçta Hacıvat'la Karagöz gibi iki ana karakteri olması gerektiği ne konuştuk. Şimdi burada böyle olunca artık olay bir cam sergisinden farklı bir akışa gitmeye başladı zaten. Hemen bir oyun denince bunun bir de oyunun karakterleri ortaya çıktıktan sonra bir kısa metraj filmi olması konusu geldi. Bu üç belirlenince zaten çok disiplinli bir sergiye doğru yola gitmeye başladık. Neredeyse bir sene evvel oyunumuz ortaya çıktı. Oyunun iki karakteri düşmüş bir kral Tereus ve bir haberci kuş. Bunlar şekillenmeye başladı. İşte onlar camdan görüyoruz onları. Aynen camdan. Bunların üflemesi Beykoz'da yapıldı. Çok çok keyifli bir zaman sonrası. Purge biliyorsun Berlin'de yapılmıştı. Benzer bir teknikle. Alçı kalıba üfleme yaparak çalışıldı. Çok güzel parçalarımız ortaya çıktı. Oyunumuzun bir de bir yüksek sesi var, Odysseus. Ve onu da kalıpla şekillendirerek yine İstanbul'da yaptık. Oyun tabii bir Karamanlı hikayesini anlatıyor. Fakat ilerleyen noktalarda yani sonuçta bu mübadelenin farklı bir seviyeden hissedilmesi noktasına geliyor ki oralarda hani sınır nedir, aidiyet nedir, yolculuk nedir, nereye varıyoruz, neyi arıyoruz ve hani çok fazla bir tiyo vermeden esasında ütopyanın insanın kendi içinde bulduğu, var olduğu noktasına geliyor. Şimdi durum böyle olunca, yani artık bir haberci kuş, bir Tereus, bir Odysseus dışında karakterler, daha doğrusu dogmalar reprezente etmemiz gerektiği, oradan şimdi Saad Berk Hanım'a geleceğim, ortaya çıkınca, yani burada yine benim 2017'den beri bu ansiklopedik müzeler diyorum, oradaki ifade edilen eski eserlerle harmanlanmış bir çalışmanın doğru olacağını ve bu yolculuğu, bu arayışını işte milattan önce 3000 senesinde yapılmış bir figürinin veya işte 1500 sene evvel yapılmış bir başka parçanın ifade edebilmesinin çok daha doğru olacağını farkına vardım. Birkaç bu konuda fikrine güvendiğim kişiyle bunu tartıştım. Onlar bana yol verdi, yol gösterdiler. Ve Saad Berk Hanım'a böyle bir teklifle gittik. Saad Berk Hanım direktörü Hülya Bilgili, Bilge Hanım pardon, çok detaylı bir inceleme sonucunda döndü. Projeye birebir proje ortağımız oldu. Bu yani, çok ilginç. Orada araya girip sormak istiyorum. Çünkü Saad Berk Hanım Müzesi, yani benim de ziyaret ettiğim, tarih alanında yüksek lisans yaparken hocalarımızla gittiğimiz, incelediğimiz, yani çok değerli, kıymetli özel müzelerimizden biri. Ama hiç böyle bir, çok disiplinli diyorsunuz çünkü içinde tiyatro, video gibi başka unsurlar da söz konusu, ama özünde yine de sanat diyelim biz buna. Görsel sanatlar ağırlıklı, günümüz sanatına odaklı bir projenin orada hayata geçtiğini hatırlamıyorum. Şimdiye kadar böyle bir şey yapmışlar mı? Aynı dili konuşabildiniz mi? Nasıl anlaştınız? Nasıl karşıladılar ve nasıl bir işbirliğine dönüştü? Çok tabii enteresan oldu. Geçen gün bir sosyal medya için toplantımız vardı ve sosyal medya hashtaglerimizden birinin ilk defa olmasına hep beraber karar ettik. Bu sayeden çünkü Saad Berk Hanım Müzesi'nde bir ilk defa yapılan bir olay, bir güncel sanat sergisinin içeriye girmesi. Bence Çelenk burada çok güzel bir ipucu var Saad Berk Hanım'ın gittiği yerle alakalı. Saad Berk Hanım da bir evrişmenin içinde ve önümüzdeki 2-3 sene içinde inşallah gururla bunu şey yapacağız, göreceğiz, seyredeceğiz. Şu anda bulundukları lokasyon, Büyükdere, çok bulundukları bina, birçok şeyi ifade eden bir bina. Ama sonuçta bu koleksiyon için, artık bu koleksiyon oralara sığmıyor. Ve 20 binden fazla parça var, hatırlatalım. Yani Saad Berk Hanım Müzesi aslında Türkiye'nin ilk özel müzesi olarak sayılıyor. Çünkü 1980'ne dayanıyor geçmişi ve 20 binin üzerinde parça var. Pek çoğu sergilenmiyor zaten envanterler dolayısıyla. Aynen öyle ve kronoloji olarak inanılmaz bir kronolojiye sahip. Bunun da verdiği bir sorumlulukla Saad Berk Hanım yeni bir lokasyonda önümüzdeki senelerde yer alacak. Bu sergi bir parça da onun bir ipucusu da diyebiliriz. Eminim yeni mekanlarında buna benzer sergilerden çok daha fazlaları yer alacaktır. Bu süreçte müze direktörü Hülya Bilgi ile çok keyifle ve çok üretken bir şekilde çalıştık. Kendisi 30 küsur senedir bu koleksiyona ve sergiye büyük emek vermiş bir insan. O beni anlamaya, ben onu anlamaya çok çok zaten açıktık. İnanılmaz güzel bir deneyimleri var, inanılmaz güzel bir ekipleri var. Her adımda bana hem ekip olarak hem deneyimleri açısından büyük destek verdiler. Kurumlarının temsil ettiği değerleri devam ettirecek şekilde bu sergiyi de yapabilmek için ben Ari ve müzeden temsilci olarak Hülya'nın bir üçlü oluşturduk. Çok güzel bir çalışma hala da devam ediyor ve sergi neredeyse bir 6 ay orada olacak. Şubat sonuna kadar, 6 ay da değil daha kısa ama Şubat sonuna kadar orada olacak. Ve açılışı da kendi diğer sergileri Mektup Zarfları sergisiyle birlikte yapılıyor. Aynı gün yapılıyor. İki sergi birden açılıyor. Ütopya sonrası kuşlar Biennale'in paralel etkinliklerine de girdi. Esasında bu da bir ilk. Saad Berk Hanım Müzesi bugüne kadar Biennale etkinlik noktalarından biri olmamıştı. Bu da onlar için bir ilk defa. Bir vizyonun göstergesi. Size çok katılıyorum. Yani Sadber Kan'ın müzesini belki şimdiye kadar yapmadı ama bundan sonra yapmayı umduğu, planladığı, öngördüğü o vizyonunun, gelecek vizyonunun bir Evet. parçası niteliğinde görüyoruz. Yani hem İstanbul Bienalinin tabii ki sizin serginiz vesilesiyle ve sayesinde İstanbul Bienalinin paralel etkinlikleri arasına girmiş olması, hem Ari birazdan ondan da bahsederiz, bir çağdaş sanat küratörü ve yazar. Onun Evet. dahil olması, sizin dahil olmanız çok, ve Evet. bütün bunları yaparken sadece bir mekan olarak sizin projenizi ağırlaması değil de projeyi sahiplenmesi, yani içeriğinden iletişimine kadar her alanda sizinle işbirliğiyle bu projeyi hayata geçirmesi diyelim. Çünkü ev sahipliğinin ötesinde bir durum var. Tabii. Buradan da hatırlatmış olalım izleyicilere, www.sadberkhanimmuzesi.org.tr'den bilgi alınabilir. Konuğum Felekşen Onar, radyosunu yeni açmış olanlar için. Onun Ütopya'dan Sonra Kuşlar başlıklı Ari Amaya Ackermans küratörlüğündeki çok disiplinli ama odağında tabii ki cam olan sergisi üzerine konuşuyoruz. Buradan da duyurmuş olalım. 28 Şubat 2023'e kadar devam ediyor. Sergi açılışı da 9 Eylül itibariyle olacak. Biz sergi hazır kurulmuşken, biraz erken kurulmuşken, Felekşen Hanım'la bunun serginin kurulmuş olmasına verdiği güven ve rahatlıkla bu sohbeti gerçekleştiriyoruz. Felekşen Hanım, Ari'den bahsettik. İsterseniz biraz o işbirine daha girelim. Şimdi Tabii. Ari'yi güncel sanat alanında çalışan isimler olarak biz tabii ki yakından tanıyoruz ama tanımayanlara ben kısacık hatırlatayım. İstanbul'da yaşıyor Ari Amaya Ackermans ama Bogota'da doğmuş, Beyrut ve Moskova'daki Evet. sanat kurumlarında Evet. yaşamış. Yani gerçekten çok kültürlü. Bence sizin serginin çıkış noktası ve konseptiyle ilişkili anlattığınız şeylere kendi şahsi yaşamıyla da örtüşen bir yanı, bir deneyimi olan bir isim. Ağırlıklı olarak yazar olarak biliyoruz ama Evet. küratörlükle de iştigal ediyor ve sizin de bu süreçte onunla yakın bir işbiriniz oldu. Serginizin Evet. küratörlüğünü üstlendi ama mesela bir oyun sipariş ettim dediniz. O kısımlardaki diyaloğunuzu biraz daha açar mısınız Ari ile? Tabii ki, tabii ki. Ben yazarlığı konusunda dediğin gibi öncelikle Ari'nin arkeoloji ve tarih konusunda, Helen tarihi konusunda çok ciddi bir birikimi var. Konular oralarda raks etmeye başlayınca onun çok iyi bir partner olacağını biliyordum. Yazarlığı konusunda da yüksek bir güvenim vardı. Ve bu, yani bütün bizim yaptığımız çalışmalarda o kadar ahenkli bir şekilde o noktaya geldik ki, sen bir oyun yazmalısın. Evet, ben bir oyun yazmalıyım. Yani başka bir şey düşünmedik o anda. Ve ondan sonra da tabii yazma süreci birazcık meşakkatli ve zor oldu. İşte pandeminin en güzel tarafı buydu. Hani koştur koştur bir yere de sergileyecek bir pozisyonumuz yoktu. Onun için evet, tamam, bir zamanda bunun bitmesi lazımdı. Ama yazarımızın böyle bir konuda rahat bir vakti oldu. Çizmeye, bozmaya, yapmaya. Burada benim hani bu konuda verdiğim birkaç ne diyeyim yönlendirme vardı. Yine onlar da hep hemfikirdik. Bu mübadele sürecinde, yolculuğun sürecinde iki tane önemli yazar var. Bir tanesi Çekmezoğlu. Ağıtlar yazıyor Çekmezoğlu. Ben bunu yaptığım araştırmalarda şey yaptım, keşfettim. Bayağı şiirler yazmış. İşte bindik, bindirdiler bizi gemilere, bıraktık arkamızda ana vatanı filan falan şeklinde. Ve tabii Homer, bunların Evet, şeyleri evet. var. Ve benden direkt olarak dedim ki bizim koromuz bunu söyleyecek. Yani koromuzun söyleyeceği şeyler bu. Oyunumuzdaki koro direkt olarak bunlardan alıntılarla yapıldı. Diğer kalan hikayede de benim özellikle altını çizmek istediğim bazı yaşanan olaylar vardı. Onları böyle hani outline olarak verdim. Geri kalan her şeyde kendisi çok bağımsızdı. Ve bu oyun neredeyse bir 6 aylık bir süreçten sonra İngilizce olarak ortaya çıktı. Tabii Çelenk, bunun çok çok zor bir tarafı da Türkçe'ye Evet, tabii. Orada çok şanslıydık. Pera Müzesi'ndeki arkadaşım Gülru Tanman beni yönlendirdi. Aslı Candaş ki onun da altyapısında Bizans tarihi var. O bu çeviriyi yaptı. Ona çok çok müteşekkirim. Çünkü çok zor bu çeviriyi yapmaktı. Çevirmek değil bu gerçekten. Türkçe yeniden yazmak. Aynen öyle. Çünkü sonuçta filmin altyazısı olacak bunlar. Artı bir de bu serginin çok değerli bir yayınımı var. Pazartesi günü baskıya yolladığımız hem Türkçe hem İngilizce. İçinde oyunun yer aldığı, Ari'nin küratörel yazısı ki 3-5 sayfa diye bir şey başlar iken 22 sayfaya gelen. Yine bu konuda değerli bir akademisyen Joel Christensen'in bir yazısı yer almakta. Tabii Louis de Bernier'in tekrar short story'si, bu sefer benim onu daha iyi anlamış halimle diyelim, çok değerli bir şey oldu. Burada atlamak istemem, çok enteresan bir başka olay da Sadberk Hanım'la yaşarken. Sonunda bir filmden bahsettim ve bu filmde Sadberk Hanım Müzesi eserleri de yer aldı. Ha, koleksiyon da var. Evet, benim Ari ile beraber seçtiğim 11 parça bize bu konuda değerli bir ifade veren 11 parça ki bunlardan hani en önemlisi 3000 milattan önce 3000 seneden önce kalan bir figürinimiz var. O Sadberk Hanım'ın konservatörlerinin eşliğinde kare kare resmedildi ki biz bunları filme koyalım. Malzemesi o da cam mı yoksa başka malzemeler? Hayır. Pişmiş toprak, mermer, efendim iki tane camımız var. Onlardan birini seçme sebebim renk, birini seçme sebebim yapılış şekli. Çünkü izleyiciye şunu göstermek istiyorum. Esasında cam yapılış hadisesi çok büyük değişmiş bir hadise değil. Hani benim bugün yaptığım şekil, bugün kullandığım renk ile milattan önce üflemeye başlanıldığında Roma'dan itibaren aynı şekil kullanılmış şeklinde. Ve bunlar filmin parçaları oldular. Odysseus döndü, bir tane janiform şişe var, onunla konuştu. Özellikle sona doğru kavramlar daha felsefik olmaya başladığı noktada. Ve biz bunu tek tek fotoğrafladık. Ve daha sonra şu anda hala artık son harmanlama ve bitiş aşamasında Kanat Akar isminde bir video sanatçısı da filme dönüştürdü Ari ve benim desteklerimle birlikte ve yani gösterilecek eserlerden biri de bu film. Herhalde bu da birçok müze için bir ilk defa bu kadar eserin, müze eserinin güncel bir eserle aynı kare içinde yer alması benim için hayal edilemeyiz bir imkandı. Bunun için çok müteşekkirim. Çok değerli bir çalışma oldu. Siz de onlara bir eser hediye etmiş oldunuz aslında Sadberk Hanım Müzesi'ne. Evet. Çünkü kendi eserleri ortaya çıkan bu hani video formunda belki ortaya çıkan ama aslında çok disiplinli bu eserin içinde artı değer yaratan yeni eserlere dönüştüler. Ömür boyu Sadberk Hanım Müzesi içinde çok değerli. Her zaman başka bağlamlarda da gösterebilecekleri bir iş. Şimdi siz onlara hediye etmiş oldunuz aslında bu vesileyle. Ferekşan Hanım'ı şimdi tekrar bir hatırlatmak istiyorum bize. Çünkü çok az bir vakit kaldı. Konuşmak istediğimiz belki çok fazla şey vardı ama Sadberk Hanım Müzesi'nde web sitelerinden de bilgi alabilirsiniz. Ferekşan Onur'un kişisel sergisi hakkında konuşmaktayız Açık Radyo'da. Ütopya'dan sonra Kuşlar başlığını taşıyor ve yazar ve küratör Ari Amaya Akermans işbirliğiyle çok disiplinli bir sergi. Umarım tabii ki Sadberk Hanım Müzesi'nde ilk olarak izleyiciyle buluşacak. 28 Şubat 2023 tarihine kadar oldukça da uzun soluklu ama bir an önce gidip görmek lazım. Arkeoloji, çağdaş sanat, mitoloji, tarih, tiyatro, zanaat, sanat hepsini iç içe geçtiği hakikaten çok disiplinli bir sergi. Yayın hakkında son birkaç kelime bir şey daha eklemek ister misiniz? Ya da son vurgulamak istediğiniz başka bir şey varsa alalım. Çünkü bir iki dakika kadar bir vaktimiz kaldı. Tabii ki. Yani yayın hakkında söylemek istediğim, burada grafik çalışmasını daha evvel Perch kitabının da grafik çalışmasını yapan Amir Camşiti Pool Design yaptı. O benim için çok değerliydi çünkü o benim bir önceki hikayemi biliyordu. Onun bence bu yayında bize çok büyük katkısı var. Yayın benim tabii çok zorlandığım bir olaydı. İkinci bir iş diye düşünebilirsiniz. Ama yayınsız olmazdı. Çünkü eserlerden biri bir yazı, bir oyun. Bunun mutlaka basılması lazımdı. Niye basıldığının da çok iyi bir şekilde anlatılması lazımdı. Zaten konsept oldukça anlaşılması zor bir konsept. Bir tarafta Sadberk Hanım'ın dediğim gibi eserleri, öbür tarafta yeni yapılmış camlar, oyunlar falan. Bütün bunları toparlayan bir eser oldu yayın ve tabii ki yayınlar hani bizden sonra binlerce sene kalacaklar. Çok kalıcı bir çalışma. Bundan da çok mutluyum. Burada son olarak söylemek istediğim, bu işe ben bir kişisel sergi olarak başladım. Hı. Ama bu artık bir kişisel sergi değil Çelenk. Onun ötesine geçmiş durumda. Evet. Kesinlikle onun ötesine geçmiş bir şey. Mimari sergi tasarımı Umut Durmuş'tan tut da video tasarımcısı Kanat Akar, benim kendi ekibim Fishing Glass Stüdyo'nun elleriyle yaptığı çamur heykeller filan, bunlar bizlerin üzerinde bir olay oldu. Ben bundan çok mutluyum. Ben çünkü ekip halinde çalışmayı seven bir insanım. Grubun iyi çalışmasının grubun kendisinden daha büyük büyümesine sebep olduğunu düşünen bir insanım. Bu sebeplerden dolayı da her bu projedeki katılımcı adına çok mutluyum. Ben de çok teşekkür ederim. Mutlulukla serginin açılmasını bekliyorum ziyaret etmek için. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyorum. Bizi teşekkür Açık ediyorum. Radyo'da Hariçten Sanat programında dinlediniz. Teşekkür ederim Ferekşan'ım.